dzieje, proszę przygotować się i dzwonić. 2 2 7 3. Do usłyszenia. Linia nocna. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 lipca. Minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Gęsty dym nad Mińskiem Mazowieckim, płonie hala w fabryce folii. Zarzuty i areszt dla sprawcy potrącenia grupy osób w Chełmnie, zdaniem śledczych, zrobił to celowo. Akcja pod Broad Peakiem zakończona sukcesem, ranny polski alpinista już w bezpiecznym miejscu. Ponad 45 jednostek straży walczy z pożarem hali w Mińsku Mazowieckim. Była w niej produkowana folia. W pożarze nikt nie ucierpiał. Wszyscy, którzy byli w okolicy hali, ewakuowali się. Pożar wybuchł po 19 i do tej pory nie udało się go opanować. Służby ostrzegają przed wydobywającym się z pożaru dymem, mówi Kamil Płochocki ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Z pożaru wydobywa się gęsty, czarny dym, także z tej strony apelujemy do wszystkich mieszkańców o pozostanie w mieszkaniach, w domach i pozamykanie okien. Przed dymem ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Strażaków z Mińska Mazowieckiego wspierają służby z Warszawy. Były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, ekspert pożarnictwa Paweł Frontczak powiedział w Polskim Radiu 24, że akcje gaśnicze w halach produkcyjnych są czasochłonne i skomplikowane. Strażacy, którzy gaszą ten pożar, pracują w ubraniach specjalnych, w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Teren w okolicy zdarzenia zabezpieczają policjanci. Akcja gaśnicza może potrwać kilkanaście godzin. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 2 miesiące tymczasowego aresztu dla sprawcy potrącenia kilku osób w Chełmnie. Przed południem usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy uznali, że celowo wjechał w ludzi na chodniku, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Chełmnie Mateusz Wiśniewski. Prokurator przyjął, że podejrzany działał również w celu spowodowania uszczerbków na zdrowiu. Są to ciężkie obrażenia ciała u 2 małoletnich dziewczynek oraz lżejsze obrażenia u 3 innych osób. Dziewczynki w wieku 10 i 11 lat wciąż są w szpitalu. Ich stan jest poważny. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Ekipie ratunkowej udało się sprowadzić polskiego alpinistę Waldemara Kowalewskiego do bazy pod Broad Peakiem. Jesteśmy uratowani, przekazał inny polski alpinista Jarosław Łukaszewski, który przez cały czas przebywał z rannym spinaczem. Waldemar Kowalewski w piątek spadł z 2 lawinami. Złamał nogę. Z racji tego, że znajdował się na wysokości około 6600 metrów, ewakuacja śmigłowcem była niemożliwa. Jak informuje portal Tatromaniak, wczoraj na pomoc ruszyło 3 szerpów przebywających pod sąsiednim szczytem K2. Alpinistom udało się zejść do obozu drugiego. Mały samolot rozbił się na lotnisku London South End na południowo-wschodnim wybrzeżu Anglii, podaje miejscowa policja. Nie jest jasne, ile osób znajdowało się w samolocie. Zdjęcia z brytyjskich stron internetowych przedstawiają kulę ognia unoszącą się w powietrze nad lotniskiem, około 56 km na wschód od Londynu. Po wypadku odwołano 5 lotów międzynarodowych. Uczestnicy misji Ignis jutro opuszczają Międzynarodową Stację Kosmiczną i wracają na Ziemię. Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas ceremonii pożegnalnej na ISS dziękował astronautom biorącym udział w misji i załodze stacji. Liczy, że jego wyprawa to dopiero początek polskiej działalności w kosmosie. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek, że to nie jest koniec tej przygody, że tak naprawdę dopiero zaczynamy rozwijać się i będziemy bazować później na tej technologii w przyszłości. Nie mogę się doczekać mojego powrotu na Ziemię, chociaż jestem troszeczkę smutny, że tak naprawdę misja dobiega końca, natomiast wiem, że jeszcze dużo pracy przed nami i mam nadzieję, że tak samo wy, jak i ja jesteście na to gotowi. Kapsuła z astronautami ma się odłączyć od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jutro o 13 polskiego czasu. Jannik Sinner wygrał wielkoszlemowy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. W finale Włoch, lider światowego rankingu, pokonał wicelidera Hiszpana Carlosa Alcaraza 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. To czwarty triumf Sinnera w imprezie tej rangi, ale pierwszy w Londynie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek z przelotnym deszczem, miejscami burze, także z gradem. Termometry pokażą od 23-25 stopni na północy do 29 na południu. Chłodniej na wybrzeżu około 20. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i co sobotę prowadzę w Trójce magazyn Po prostu Wschód. Od teraz będzie można go nie tylko słuchać, ale także oglądać na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o 30. rocznicy masakry bośniackich muzułmanów dokonanej przez Serbów w Srebrenicy. Porozmawiamy o historii, codzienności i współczesności Bośni i Hercegowiny. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dariusz Bugalski, witam Państwa raz jeszcze. No i zapraszam ponownie. Rozmawiamy dzisiaj opowieść rodzinna, to jest właśnie hasło. I te opowieści, jak słychać, to są opowieści takie ku życiu. Przed kilku minutami przypomnieliśmy sobie piosenkę Wojciecha Młynarskiego o Leszczynie, która się odgina, ale wraca, odgina, wraca, jest nie do pokonania właściwie. I no i właśnie o tym mówimy. Te opowieści rodzinne dają nadzieję, jak sądzę. I one nas trzymają przy życiu po prostu. To są takie opowieści ku życiu. Opowieści wielką literą. No często pojawia się tutaj motyw wojny, ale no nie musi przecież. To są takie opowieści, no czekamy na takie opowieści. Wszyscy czekamy na takie opowieści, ja czekam też w tej audycji. No takie opowieści, które no właśnie dają nadzieję, które są opowieściami ku życiu. Takimi opowieściami, które coś ważnego wnoszą w nasze osobiste doświadczenie. Takie tożsamościowe opowieści. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa najserdeczniej. No i posłuchajmy. Linia nocna. Pozwólcie Państwo, że powtórzę jedną piosenkę, ponieważ mi się tekst pomylił. A to jest nagranie na DVD. Dawno tego nie śpiewałem. 37 lat temu nagrałem te piosenki. Dzięki mistrzom to wyszło na światło dzienne. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Do dziś we mnie trwa. Gdzie Piosenka z końca płyty, z końca koncertu na początek tej drugiej godziny. Ale to jest właśnie też takie życie, prawda? No, larger than life, tak? Jak mówią Anglicy. Ktoś większy od życia, w dosłownym tłumaczeniu. No, Zbigniew Wodecki. Opowieści rodzinne. Przez wielkie O. Pan Dawid. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, Dawid z Łukaszem z tej strony. A jak to tak, we dwójkę? Ale bardzo proszę, nie, no w porządku. Bracia? Tak, bracia. Mamy no taką ciekawą historię. No świetnie. Jak dziadek wyjechał do Argentyny w 50-tych latach, a to bardzo zawiła sytuacja była. Rodzinna. W każdym razie tam pracował na polach uprawnych. No i ojciec pokazuje nam zdjęcie, tak? Patrzymy na to zdjęcie, a tam obok niego bardzo podobny facet do zbrodniarza wojennego, wie pan jakiego prawdopodobnie. Oni tam emigrowali wtedy w tych czasach, w 40-tych wcześniej. I byliśmy troszeczkę zdziwieni, że tak to właśnie wygląda. Naprawdę podobieństwo było nie z tej ziemi, nie? Ale chodzi o kogo? O Mengele? Nie, o Adolf, o pana, o tego... Innego tego pana. Syna. Tego, wie pani, którego. No, ale dziadek robił rozeznanie z ojcem. Ojciec później też wyjechał do tej Argentyny. I okazało się, że jednak chyba to był jakiś sobowtór. No tak przynajmniej to, tak to widzimy, nie? Nie, no to nie było możliwe. No myślę, że nie. Chociaż historia, powiem panu, krew... No jakby panu zdjęcie przesłał, to może panu wierzy. No dobrze, no i co dla panów to znaczy ta historia wobec tego? No ciągle to pytanie zadaję też sobie. A propos moich rodzinnych wspomnień i historii też państwu, już z którymi rozmawiałem. Co to dla was znaczy? Jesteś Damian, no gadaj. Czy panowie spłoszyli troszkę? Trochę tak. No dobrze, pozdrawiam was. Trzymajcie się zdrowo, panowie. Wszystkiego dobrego. No, weszło tak troszkę tajemniczo, chyba podwójnie tajemniczo. Niechże tak będzie. Proszę państwa, to ja zapraszam. 2 2 7 3 Opowieść rodzinna. Breakout. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło warem mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nur? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Opowieści rodzinne, o tym dzisiaj. Pan Roman, dobry wieczór. Tak, zgadza się. Cieszę się. Pana, witam słuchaczy. Ja bym tak chciał powiedzieć, bo słuchaczy mówili o tych sprawach wojennych. Ja też wiele o piatce słyszałem. Ja mój dziadek z babką się kłócili. Chociaż niby się kłócili, a jedno z drugim by spadło w ogień we wodę. Ale jak dochodziło do kłótni, to dziadek brał jak tych mi kapotę, czapkę i wychodził na godzinę, z domu wychodził, się uspokoił, wracał, no babcia pyta, a to gdzie byłeś? A no byłem sobie porozglądać z inną kobietą, ale wolałem tu wrócić, bo lepiej mieć starego broga, no bo sobie lepiej nie szukać. No z tego co wynika, że trzeba ujeździć na kompromis, że czasem komuś odstąpić, no uspokoić się na tego, na spokojnie, przemyśleć i można dalej w zgodzie żyć. No to jest takie moje, z mojej strony takie coś, taka opowiastka. No i taka opowiastka na dzisiaj chyba bardzo ważna, prawda? A to się zgadza, bo czasem ludzie się są zaciekli, jeden drugiemu na krok nie ustąpi, a to wystarczy odejść na chwilę, uspokoić się, ta osoba też się uspokoi. No to jest takie moje zdanie. I pan tak próbuje? Daje pan tak radę? Tak. To jest bardzo łatwe. Jeśli masz sobie gdzie iść, z tego, a to sobie wychodzę, nawet na ryżę, na ławkę pójdę, posiedzę, z kogoś spotkam, porozmawia się. No, w tym czasie się blisko osoba się uspokoi. No, albo pieska można wziąć, wyjść na dalszy spacer. Nawet nie trzeba będzie sobie mówić, gdzie się idzie. A nie wiadomo, każdy ma się uspokoić po pewnym czasie. No, bardzo sensowne i powiedziałbym nawet, że mądre. Umieć postawić tą kropkę, że nie zawsze ja mam rację, że ja będę tego. To też ja jest... Mam powiedzieć, jak dziadek mój ze strony matki uciekł z niewoli niemieckiej, a to jest może na kiedy indziej będzie. Po prostu tą bramą wyszedł, którą wszedł. Dobrze, Niemcy, to... Niemcy wstali, nic mu nie powiedzieli. Przy Niemcach wyszedł, biały dzień. Panie Romanie, dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Nawzajem. Nawzajem. Wszystkiego dobrego. Linia nocna. Bardzo cenne słowa, no nie zawsze mam rację. No, jakże rzadkie stwierdzenie. I kto jeszcze? Pan Jerzy, prawda? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Pan Jerzy. Jest dobry pan? Wieczór. Dobry wieczór, witam pana. Tak, we własnym imieniu. We własnym imieniu. Opowieść, z wielu opowieści z kresów moich dziadków, mamy Danuty, która była największą wygraną w loterii mego życia, opowiem właśnie tą opowieść mojej mamy Danuty. To musiało już być po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, bo w domu w Emilówce koło Kopyczyniec, to są Kresy, Podole, po sąsiedzku z Wołyniem, dziadek już był w domu, po niewoli niemieckiej. I odwiedzili ich banderowcy, kilku mężczyzn, wygłodniali, zarośnięci, usiedli przy stole i poprosili babcię i dziadka o strawę, o coś do jedzenia. Tak. To babcia i dziadek odpowiedzieli, że nic nie mają. A moja mama, wówczas niespełna 10-letnie dziewczątko, usiadła na kolanach jednego z tych banderowców, zaczęła głaskać go po brodzie i powiedziała: dziadku, ja ci zaraz coś przyniosę, bo schowałam coś przed rodzicami. I przyniosła cokolwiek tam było, jakiś chleb, smalec, cebula, no cokolwiek, to co wtedy było możliwe i osiągalne. Zaczęła im szykować to jedzenie. Oni, pojadłszy co nieco, zaspokoiwszy ten najgorszy głód, stali, podeszli do drzwi i powiedzieli do babci i dziadka: jakby nie to dziecko, to wszyscy byście nie żyli. O Boże, kochani. Więc nie byłoby też mnie. Dzisiaj z panem rozmawiającego przez telefona, po tych wielu opowieściach, też utwór, który przed chwilą był, Rzeka Dzieciństwa, ze słowami Bogdana Lebla, który właśnie stamtąd pochodzi, tak, sprowokował mnie po bardzo długiej przerwie do telefonu. Oj, panie Jerzy, dziękuję bardzo. Dziękuję panu uprzejmie. Co, wie pan co, to my trochę jesteśmy tacy blood brothers, bracia krwi, bo no, ja powiedziałem historię o swoim ojcu, który też, no też właściwie, gdyby nie jego, akurat była jego decyzja. Nie wiem, czy pan słuchał tego, co mówiłem na początku. Tak, słuchałem. No właśnie, to też byśmy tu nie rozmawiali. Właśnie nie byłoby ani pana, ani mnie. Braterstwo, może nie krwi, ale, ale losu niedalekie. Tak, coś, coś piękne jest. Braterstwo. No, dziękuję panu uprzejmie. Ja też, nisko się panu kłaniam. Dziękuję serdecznie. No cóż, zapraszam państwa w opowieści rodzinne, jak państwo słyszą, no takie naprawdę bardzo głęboko poruszające, prawda? I co to, co jeszcze z takim przekazem, z taką refleksją, co to dla nas znaczy dzisiaj, to o czym mówimy? To co to dla nas jest? Co z tego dla nas wypływa? Puściliśmy tego Prince'a, bo ja chciałem się coś innego powiedzieć, coś takiego, co by się odnosiło do trudnych relacji rodzinnych. No w tej piosence Prince'a jest właśnie o tym mowa. Ale pan Bartosz jest teraz z nami, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu i państwu. I Darek Pieruch powiedział, że pan ma jakąś niezwykłą historię zupełnie. Jest to niezwykłe, ale też rzeczywiste. No, chciałbym opowiedzieć historię sprzed 1000 lat, kiedy to mówił. Przepraszam? Sprzed 1000 lat? Tak, tak, kiedy to król chrobry był. No i mój praprodek Trzaska się nazywał. No i Trzaska uratował chrobrego w bitwie i złamał miecz na przeciwniku. Aha. Po czym legenda, między innymi Niesicki to opisuje, że pożyczył zapasowy miecz od króla chrobrego, no i złamał drugi miecz na przeciwniku. Aha. Trzaska od niego się wychodzi zespół nazwisk, między innymi moje, nie zdradzę. No i chodzi o to, że No ciekawe, proszę mówić. W herbie rodowym mamy chociażby na Wikipedii, można sobie wpisać Trzaska. No i w herbie rodowym są dwa miecze złamane w pół, a po środku pomiędzy nimi jest półksiężyc, taka ćwiartka księżyca, właściwie rogalik, który mówi o tym, żeby przyświecał jego przodkom tego Trzaski. No i ja jeszcze chciałem nadmienić, że w moim życiu Baki uratowałem już 10 ludzi przed śmiercią. Wyrywałem butelki z rąk złoczyńców, którzy chcieli zabić kogoś. No i tak już 10 ludzi uratowałem przed śmiercią. Także też jakby przedłużyłem ten ród. Czyli tak, jak ten rycerz, jak ten Trzaska, tak? Legendarny. No tak wychodzi. No. Naturalnie mi to przychodzi. Jeśli jest problem, no to zawsze wkraczam. Można chwycić za serce z dwóch stron i przynieść energię uspokojenia. No i wtedy agresor staje się spokojniejszy. O, bardzo ciekawe. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam panie Bartoszu. No to, no dobrze. Posłuchajmy dalej. Linia nocna. Pani Patrycja. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja też panią witam i słucham. Ja chciałam powiedzieć o historii mojego pradziadka. Myślę, że jest to niesamowita historia. Dla mnie bardzo inspirująca, ale też bardzo ciężka i trudna. Mój pradziadek, świętej pamięci Zygmunt Drejko, był policjantem. I niestety trafił do, jest jedną z ponad 20 tysięcy ofiar katyńskich. Niestety wtedy bardzo surowo obchodzili się z policjantami bez względu na ich stopień służbowy. Mój pradziadek Zygmunt Drejka pełnił służbę jako posterunkowy Policji Państwowej w powiecie drohobyckim. Trafił do obozu specjalnego NKWD, który wtedy znajdował się na wyspie Stołbnej, leżącej na jeziorze, jeśli dobrze pamiętam, Seliger w pobliżu Ostaszkowa. I przebywał tam do pani, co teraz? Trochę pani coś, nie słyszymy się. A teraz lepiej, tak? Tak, lepiej? Tak. Słyszałem ostatnio, co słyszałem, to o tym, że był na koło Ostaszkowa na tej wyspie. Tak, tak. Przebywał tam do czasu likwidacji obozu w kwietniu, do kwietnia 1940 roku. Po czym 4 kwietnia 1940 roku rozpoczęto, to była tak zwana akcja rozładowania obozu, co w praktyce sprowadzało się do takiej fizycznej likwidacji osadzonych. I ta akcja masowych egzekucji trwała kilka miesięcy. Więźniów wprowadzono przez zamarznięte jezioro Seliger do stacji kolejowej, skąd takimi więziennymi wagonami przewożono ich do Kalinina i zabijano strzałem w tył głowy wygłuszonych w piwnicach urzędu NKWD. No tak. Ciała później zakopywano, podobno ziemia była granatowa od tych rozkładających się mundurów policji. I chciałam powiedzieć, że w 2019 roku grupa motocyklistów posadziła 7 września w Głodowie w 2019 roku dom w pamięci właśnie na cześć pamięci Zygmunta Drejko. Była tam też moja mama na tej uroczystości, moja ciocia i jestem bardzo dumna, że taka akcja w ogóle miała miejsce, ale taką konkluzję, taki wniosek, który bym miała, historia jest bardzo trudna, bardzo ciężka, ale dla mnie osobiście jest inspirująca i mimo, że nie znam szczegółów, na pewno to był dramatyczny czas, dla mojego pradziadka, ale też dla rodziny, która nie wiedziała, co się dzieje. W tym czasie mój dziadek był w brzuchu u mojej prababci. Chciałam powiedzieć, że dla mnie ta historia jest inspirująca, że człowiek jest w stanie wytrzymać wiele w życiu i zawsze, kiedy mam cięższy moment, pamiętam o tym, że moi przodkowie mieli dużo trudniejsze czasy. Myślę, że wnieśli je mimo wszystko bardzo dzielnie i z honorem. I to mi zawsze tak przyświeca w życiu, żeby mieć głowę wysoko i trzymać się swoich wartości, niezależnie od tego, jak ciężko jest w życiu. Dzielnie i z honorem, jak pani powiedziała. Tak, i serdecznie dziękuję, że mogłam tę historię powiedzieć. Jest mi niezmiernie miło. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja pani też bardzo dziękuję. Jestem bardzo poruszony tym, co pani powiedziała. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Zapraszam. Proszę państwa, no taka piosenka, to jest, no historia jest smutna nawet może. Nie wiem, czy ta wesoła piosenka będzie tutaj pasowała, ale może jednak będzie. Ona jest o prababci. To jest piosenka Mietka Szcześniaka, bardzo znana, jak myślę. Jest też z bardzo pięknym przekazem odnoszącym się, zresztą tak jak opowieść pani Patrycji, do wartości. No to posłuchajmy, przypomnijmy sobie. Bo usłyszałem ją melodię oną żelną, którą dla was śpiewam ją. W Kaliszu przy ulicy Nowy Świat u babci mej, moja prababcia Kostka mnie uczyła piosenki tej. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy czuć się głośno, nie będziemy wycykać się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Się głośno, nie będziemy cykać się. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, opowieści rodzinne. Pan Stefan, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Dobry wieczór. Ja chciałbym taką bardziej współczesną historię opowiedzieć i dotyczącą mnie samego może. No dobrze, tak, słucham, słucham. Takim, że też tworzymy, w takim duchu, że też tworzymy własne historie. Aha, no no. Osiem lat temu kończyłem studia nawigacji w Gdyni, no i na koniec po egzaminach koledzy, którzy mi do tej pory opowiadali, jak to marynarze, jak wspaniale zdobywają serca panien, zaprowadzili mnie do jakiegoś klubu w Sopocie, gdzie miałem świadkiem tych wydarzeń. No ale tak się złożyło, że podpierali ściany bardziej niż te dziewczyny zdobywali, więc pomyślałem sobie, to ja wam pokażę, jak to się robi. Zacząłem tańczyć i chwyciłem. I do tej pory pamiętam ten moment, kiedy chwytam dziewczynę rękę i najładniejszej dziewczyny, która tańczyła tam na tym parkiecie. No i teraz ta dziewczyna siedzi obok mnie, jest moją małżonką. Tak? Żyjemy już sobie 8 lat. To miała być przygoda. Zmieniło się wszystko, bo już nie jestem marynarzem, już mam córeczkę półtora roczną i tak życie się po prostu zupełnie inaczej planowałem. Tu stworzyło się zupełnie co innego i ta historia będzie przekazywana pewnie córce i pewnie będzie rosła i rosła, znając mnie do niebotycznych rozmiarów. Wspaniale. Jak wielka jabłoń, jak w tej piosence przed chwilą. Dokładnie. A jak się nazywają te panie ukochane? Moja małżonka kochana ma na imię Karolina. Aha. A moja córka ma na imię Jagienka. No jak ładnie. No to pozdrawiam. Są tam, znaczy mam nadzieję, że Jagienka to śpi, ale pani Karolina tam jest gdzieś obok. Tak, jak pan powie. Karolina słucha. Właśnie dojechaliśmy do domu, bo z Warmii jechaliśmy przez całą drogę i słuchaliśmy pana audycji. Dziękujemy za wspaniałą taką przyjemność jakąś, którą spędziliśmy w samochodzie. Aha. Właśnie dosłownie przed chwilą podjechaliśmy pod dom. Wspaniale, cieszę się. A córka śpi. No, cudownie. Piękna opowieść. Proszę pozdrowić swoje ukochane kobiety i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo jestem wdzięczny za tę wspaniałą opowieść. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiamy pani Karolino. Ja jeszcze chcę powiedzieć, tak, mam takiego znajomego, on jest tłumaczem i jest takim starożytnym Grekiem jakby właściwie. Zafascynowany Iliadą, Odyseją, no i w ogóle tą Grecją. I on mi powiedział kiedyś coś takiego, że dla Greków najważniejsze było to tych starożytnych. No mniej więcej to się tak, można by to wyrazić krótko, aby śpiewano tobie pieśni. No i to jest najważniejsze w życiu człowieka. No i właściwie to, o czym pan powiedział, to jest coś takiego, prawda, że teraz już te pieśni będą w rodzinie o panu śpiewane. No bardzo dziękuję i pozdrawiam. Linia nocna. I pani Kasia, prawda? Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. No i cieszę się, że mi się udało dzwonić, tak, no, bo koniec. I bardzo się wzruszyłam też teraz historią pana Stefana, bo moja historia też jest taka troszeczkę podobna, znaczy też jest o mnie, ale zaczyna się, tak jak wiele historii dzisiejszego wieczoru, od mojego dziadka, który w latach 40. skończył szkołę ogrodniczą w Tarnowie, w okolicy Tarnowa. I potem był ogrodnikiem w różnych miejscach w Polsce, razem z babcią się przeprowadzali, aż w końcu osiedli pod Krakowem w zakładzie doświadczalnym Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie mój dziadek tam miał zajęcia ze studentami, uczył ich sadownictwa. Ja się wychowałam w tym zakładzie wśród tych sadów i teraz dalsza część historii jest taka, że to miejsce właśnie tutaj, ta Garlica pod Krakowem była takim moim zawsze bezpiecznym miejscem, taką Arkadią, bo może warunki lokalowe nie były najlepsze, ale okolica jest przepiękna i się tak czułam tutaj dobrze. No i minęło 40 lat, moje życie się potoczyło tak, wyprowadziłam się z Garlicy, wyszłam za mąż i urodziłam jednego synka, potem byłam w ciąży i w tej drugiej ciąży mój mąż już teraz były niemalże mnie porzucił. Zostałam sama i byłam w bardzo takim ciemnym miejscu. Na szczęście moja rodzina mi pomagała. No i właśnie będąc w tym ciemnym miejscu w pracy, Szczecinie mają rodzinę, bo to jest jeszcze taka druga, jakby taki apendyks do tej historii rodzinnej, że kobiety w mojej rodzinie strasznie daleko zawsze wyjeżdżały ze swoim ukochanym. Moja babcia wyjechała z obecnej Białorusi do Szczecina na ziemię odzyskane za dziadkiem. Moja mama ze Szczecina wyjechała do Krakowa do taty. I tutaj właśnie ja się wychowałam pod tym Krakowem. I teraz ja trochę zgubiłam wątek. Otóż jak już zostałam sama właśnie, jak ten pierwszy mąż mnie zostawił, a też za mężem z kolei wyjechałam do Olsztyna, więc to cały czas ta historia tych kobiet jakoś tam się powtarzała. No i potem wróciłam do rodzinnego Szczecina i tam pracowałam, to znaczy robiłam spektakl teatralny, był jakieś scenariusze teatralne. I reżyserką tego spektaklu była taka bardzo fajna reżyserka, młodsza ode mnie, tak samo mająca na imię jak ja, czyli Kasia. I ja jej postanowiłam, ona przyjechała do Śląska i ja postanowiłam jej pokazać trochę ten mój Szczecin. Spotkałyśmy się i zaczęłyśmy tak gadać właśnie, no jak to kobiety, o swoich różnych historiach życiowych, rodzinnych. Ja jej mówiłam tam, co mnie spotkało, bo musiałam być na tym spotkaniu też z moim synkiem kilkumiesięcznym. No i ona mówi tak, mówi, słuchaj, no ja mam takiego brata fajnego, on jest, ma takie bardzo dobre serce, ale jest bardzo nieśmiały. Ja mówię, no ale ja mam dzieci w ogóle. No ale potem jakoś tak po kilku miesiącach tak się jakoś złożyło, że my się spotkaliśmy z tym bratem i teraz pół roku później jesteśmy razem i jesteśmy po prostu szczęśliwą rodziną, a moi synkowie mają jakby nowego tatę, ale teraz finał tej historii jest taki, że ten Michał, jak się dowiedziałam później, studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie i miał zajęcia tutaj w Garlicy, gdzie ja się wychowałam kilka lat wcześniej. Tak. I jest ogrodnikiem właśnie wykształcenia, więc to jest finał tej historii. Takie kółeczko. I mam nadzieję, że już... Ale pani, to bardzo ciekawa historia, można powiedzieć, że to jest historia o pielęgnowaniu ogrodu. No tak, tak. Prawda? Także, no, spotkałam teraz drugiego ogrodnika w moim życiu, takiego zawodowego, po moim dziadku już nieżyjącym i mam nadzieję, że to jest właśnie już to. Że to jest ten ogrodnik, no tak. To ja proszę tego ogrodnika pozdrowić i bardzo pani dziękuję za tę opowieść. Dobrej bardzo nocy, dziękuję serdecznie. Dobrej nocy, dziękuję. Linia nocna. I pan Daniel, prawda? Jest pan? Jest tak, pan z nami. Zgadza się, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam taką historię z poszukiwania właśnie swoich korzeni, bo kiedyś próbowałem odnaleźć korzenie swojego jakby nazwiska i zdziwiłem się, dlaczego tylko i wyłącznie moje nazwisko gdzieś tam funkcjonuje na Mazowszu, a nie na Kaszubach, gdzie żyję tak naprawdę na co dzień. I zapytałem o to mojego ojca. I mój ojciec podzielił się ze mną taką historią pradziadka i dziadka. Otóż pradziadek przy narodzinach dziadka nie dopilnował przy wypisie aktu urodzenia prawidłowej jakby nazwy tego nazwiska i pominął, i w tym akcie zostało pominięte jedna literka, literka H. Znając jakby taką historię wojenną Kaszubów i to, jak Niemcy traktowali Kaszubów jako swoją mniejszość pochodzenia niemieckiego i siłowo jakby wcielano Kaszubów do Wehrmachtu, to także treść tego nazwa, jakby nazwisko miała znaczenie. I to, że nie było tej literki H, oznaczało, że to nazwisko stało się stricte polskie, już nie kaszubskie i nie niemieckie. I tym sposobem mój dziadek ominął to wcielenie siłowe do Wehrmachtu, a później w latach 50., gdy komuniści także rozliczali tych, którzy służyli w Wehrmachcie, i szczególnie Kaszubów, którzy na tym tle byli mocno prześladowani, także ominął kwestię prześladowań. Aha, prześlizgnął się jako Polak. I prześlizgnął się jako Polak i chyba dzięki temu w konsekwencji mój tata miał zapewne łatwiej, a pewnie być może i ja jestem w tej chwili na świecie. Jakby tak patrząc na konsekwencje jednej małej literki, jednej małej pomyłki, ja tak patrzę na to z perspektywy takiej, żeby otwierać się naprawdę na wszystko, co się dzieje w naszym życiu, także akceptując pomyłki. A no właśnie, piękna historia. Z tej pomyłki coś się ciekawego może urodzić. I mam także swoją osobistą historię, gdzie właśnie taki przypadek doprowadził do tego, że to uratowało mojego małego synka całkiem niedawno. Tylko szczerze, zostawię troszeczkę ten temat. Panie Daniel, niech pan to zostawi na kolejne spotkanie. Otóż to. No, tak chciałbym to zostawić. Cudownie. Akceptujmy przypadki. Piękna historia. Dziękuję bardzo. Fantastyczna puenta. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najmocniej. Pozdrawiam. Dagadana teraz. Się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karecisko dziurowe, bo na nowe nie psieniadzy nie staje. I jak de spada, to leci, moknie zona i dzieci w karecie. I jak de spada, to leci, moknie zona i dzieci w karecie. Gotuję jajamka sam na gęsto, żeby ja się jeśli chciało za gęsto. Postaję na stole, będziemy jedli oboje i dzieci. Postaję na stole, będziemy jedli oboje i dzieci. I tak sobie w swoje złoży planuję, jak ja tu dzisiaj co noc przenocuję. Powozę się w karecie przez swój lubej kobzicie z dzieciami. Powozę się w karecie przez swój lubej kobzicie z dzieciami. Przynocuję, położę się w karecie przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Położę się w karecie przy swej lubej kobzicie z dzieciami. Z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami, z dzieciami. No piękna piosenka na koniec, prawda? No, na przedkoniec. To właśnie o tym rozmawialiśmy. O trosce, o miłości, o najważniejszych sprawach w życiu, prawda? Bardzo Państwu dziękuję za te opowieści. Mam nadzieję, że się za tydzień spotkamy. Bardzo dziękuję Aniu. Anna Regulska realizuje program. Dziękuję Ci Darku. Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej. No i Państwu dziękuję za to spotkanie. Ogromnie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. wokół nas bryzł. Omslut mig fullständigt. Förstår att jag vill försvinna i vågornas brus. Program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 14 dzień lipca. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pożar hali w Mińsku Mazowieckim wciąż nieopanowany. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Pożegnanie z